diaľky. Ja chodím a ty spíš. Chcem počuť uchom šálky, čo zo sna hovoríš. Máš leto a ja zimu, keď noc mám, ty máš deň. Nie, nechcem hľadať inú, len teba láska chcem. Na vanku už robím čiarky, zo sna ťa počúvam. Sú medzi nami diaľky, no ja ťa blízko mám. Umrieme na spomienky už o pár dní. A tak sa stane aj z nás pár nesmrteľný. Tebe slnko svieti, mne mesiac svieti len. Čas nech nám rýchlo letí, nech navráti ťa sem. Tak dobre sa to číta, Romeo a Julia. Ja som tu a ty tam, aj so snom žiť sa dá. Umrieme na spomienky už o pár dní. A tak sa stane aj z nás pár nesmrteľných. Ďalší blázni.